Hola, bona tarda a tothom. Esteu sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dia 88.5 de la freqüència modulada. Estem una tarda més amb tots vosaltres i el tema d'avui és el teatre que els nens i nenes de la classe de 5è estem preparant. Aquest curs, com a novetat, nosaltres representarem l'obra a la sala de teatre de l'escola, davant dels alumnes de centre i dels nostres pares i mares, sinó que també participarem a la 6a mostra d'arts escèniques de Santa Coloma de Gramenet, amb l'obra Any de neu, any de Déu, que l'escenificarem al Teatre Josep Maria de Segarra. Bé, cal aclarir que per a nosaltres ja és la segona vegada que participem en aquesta mostra, però com que els de 6è també s'han animat a aquest curs a participar, és com si fos una novetat per a tots, almenys pel cicle superior. En aquesta obra, els personatges que surten són els següents. Direm els personatges i l'actriu o l'actor que representarà. Narrador 1, Paula. Narrador 2, Laura, Rei, Raúl Pérez i Raúl Lozano. Herald, Marfón, Criada, Tamara, Home 1, Alfred, Home 2, Pol, Home 3, Fidel, Home 4, Marc Flores, Home 5, Juanmi, Home 6, David, Home 7, Ander, Home 8, Joel, Dona 1, Sèria, Dona 2, Adriana, Dona 3, Míriam, Dona 4, Carla, Dona 5, Judit, Dona 6, Maria del Mar, Dona 7, Noelia, Primavera, Estiu, Tardó, el nostre xerrer de la classe, Vicente. Ara us explicarem una mica l'argument de l'obra, Any de neu, any de Déu. El rei Bonifaci I és el sobirà d'un regne on tot és alegria i felicitat. Qualsevol demanda dels seus súbdits és sempre ben rebuda i concedida. Un dia, uns quants súbdits, en representació de tot el poble, van expressar el seu desig de que sempre fos estiu. El rei els va demanar que si l'havien pensat bé i com els va veure tan convençuts, va fer realitat la seva petició. Ara era sempre estiu. Tothom n'estava content dels dies llargs de poder-se banyar als rius, però com que no plovia, no podien sembrar ni collir i es van adonar que necessitaven la tardor. Van escollir uns altres representants i van tornar a demanar parlar amb el rei. Li van exposar els que pensaven que s'havien precipitat demanar que sempre fos estiu i que ara sí que tenien clar que l'estació perfecta era la tardor. De nou el rei es va concedir la seva demanda. Van passar els mesos i es van adonar que la tardor no solucionava tot i que es calia l'hivern amb la neu i el repòs dels camps de conreu. De nou van anar a parlar amb el rei i aquest ja estava una mica enfadat amb tants canvis d'estacions. Li van expulsar que necessitava l'hivern i que segur que aquesta vegada l'encertaven. El rei els va concedir allò que demanaven i l'hivern es va instal·lar al regne. Passava el temps i sempre feia fred. Els dies eren molt curts i els conreus no hi arribaven a les glaçades. No podia ser i calia tornar a demanar canvis, però els homes no s'atrevien a tornar al Palau Reial i van demanar a les seves dones que anessin elles a convèncer el rei d'un nou canvi. Les dones es van negar perquè no les havien tingut en compte en cap moment. Ells, desesperats, van suplicar i suplicar fins que finalment les dones van proposar que anessin tots a veure el rei. Junts van parlar amb ell i van demanar-li perdó, però perdó per no pensar en las conseqüències de voler canviar les coses tan importants. El rei, com que era tan bo, va acceptar les disculpes. Va fer que tornessin les quatre estacions i es va demanar més reflexió perquè les coses no s'han de canviar per un caprici, per un joc, sinó quan fa falta de veritat. Bé, ara ja sabeu l'argument de la nostra obra. A nosaltres ens ha agradat i ja estem començades allà. Esperem amb ganes el dia de fer-la per a tots vosaltres. Us han parlat el Marc Flores, la Míriam, la Carla, tots tres de la classe de 5è. L'escola primavera és molt teatrera!